وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن صفات صلاة الخوف وكنا مزنون صفة النمر الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم واردة صفات. ومن صفات صلاة الخوف خبر يوخ değil mi daha الصفة الواردة Peygamber yani وَمِنْ صِفَاتِ صَلَاتِ الْخَوْفِ korku namazının sıfatlarındandır değil, korku namazının sıfatlarından sadece, tamam mı? صِفَةُ الْوَارِدَةُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ سَلَّمُ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan sıfattır. فِي حَدِيثِ سَحْلِ بْنِ اَبِي حَسْمَةِ الْاَنْسَارِي radıyallahu anhu سَحْلِ بْنِ اَبِي حَسْمَةِ الْاَنْسَارِي radıyallahu anh'tan hadisinde varid olan sıfattır. وَقَدْ اِخْتَارَ الْاِمَامُ اَحْمَدْ الْعَمَلِ بِهَا İmam Ahmed onunla amel etmeyi tercih etti. لِأَنَّهَا أَشْبَحُ بِصِفَةِ الْمَسْخُورَةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ Kur'an-ı Kerim'de zikredilen sıfata benzediğinden dolayı وَفِيهَا onda اِحْتِيَاتٌ لِلصَّلَاتِ Namaz için ihtiyat vardır. وَاِحْتِيَاتٌ لِلْحَرْبِ Harp için de ihtiyat vardır. وَفِيهَا onda نِكَايَةٌ بِالْعَدُوِ Nikaye, zarar. Evet. Düşmana zarar vermek vardır. Zarar vermek vardır. Fakat faal aleyhissalatu vesselam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaptı, kıldı. Hazihi salate bu namazı fi gazveti zat-ı riqa, zat-ı riqa gazvesinde bu namazı kıldı. Ve sıfatuha onun sıfatı kema ravaha sehlin rivayet ettiği gibidir. Hiye enne taifeten saffet ma'an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir taife Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber saf tuttu ve taifetun vicahel aduvi bir taife de düşmana dönüktü fe sallâ billeti ma'hu rak'aten onunla beraber bir rekat kıldı sümme sebete kaimen sonra ayakta bekledi sümme sebete kaimen peygamber ayakta bekledi peygamber ayakta bekledi ve etemmû li enfusihim onlar kendi nefislerinde tamamladılar namazlarını. Sümmen sarafu sonra geri çekildiler. Sonra çevrildiler yani o işi bırakıp gittiler. Vasaffu vicahel aduvi ve düşmanın yönünde saf tuttular. Ve ca'ati taifetul ukhra sonra diğer taife geldi. Fe salla bihim er-rak'ate allati baqiyat min salatihi diğer taifenin kendisi namazından kalan rekatı onlara kıldırdı. Sümme sebete calisen sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oturarak bekledi. Ve etemmu li enfusihim o taifenin nefislerine tamamlandı. Ve etemmu li enfusihim namazlarını kendileri tamamladılar. Sümme selleme bihim sonra selam verdi. Evet. Şimdi biz geçen dersimizde dedi ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın korku namazıyla ilgili bazı alimler 16, bazı alimler 15'te. Mesela İbn Hazm 15, İmam Nevevi 16, işte İbn Arabi, Kadı İbn Arabi 24 vesaire. Lakin dedik İbn Kayyim Zadul Muatta diyor ki normalde bunlar her bir ravinin her bir rivayetteki bir ziyadesini yeni bir şekil olarak zannettiler. Lakin öyle değildir. Bütün rivayetleri bir araya topladığımız zaman görürüz ki 6 tane şekle dönüyor. Yani Peygamberimiz 6 şekilde namaz kılmıştır. Ve bu altı şekle döner. Altı sıfat vardır korku namazında. Altı şekle döner diye. Ve yine ben demiştim ki normalde her bir imam yani her mezhepten olan bir imam bu şekillerden bir tanesini seçmiş. Tamam? Bu şekillerden bir tanesini seçmiş. Bu mesela okumuş olduğumuz birazdan anlatacağımız şekli İmam Ahmed ve İmam Malik tercih etmişler. Biraz sonra gelecek olanı İmam Şafii tercih etmiş. Daha sonra İmam Ebu Hanife'nin tercih ettiği de gelecek. Bunlar tercih yaparken bu namazların arasında mesela İmam Malik'in bunu tercih etmesindeki sebeplerden bir tanesi nedir veya İmam Ahmed'in demişler ki bu hem Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede varit olan namaz şekline daha benziyor hem de savaşın aslı için daha fazla ihtiyat vardır. Tamam. Bir başkası mesela diyelim demiş ki bu yol en sağlam yol olarak bize gelmiştir. Veya Peygamberimiz iki defa veya üç defa bunu tekrar etmiştir. En çok hangisini yapmışsa biz onu tercih ederiz. Onun yapılmasını isteriz diye. Lakin demiş ki İmam Ahmed ne diyor? İmam Ahmed diyor ki tamam doğrudur. Yani bir tanesinin daha eftal olduğunu tercih etse de sebeplerini söyledi değil mi? İki sebepten dolayı. Lakin hangisini yaparsa yapsın Peygamberimizden sabit olmuş olan sahih yollardan hangisini yaparsa yapsın caizdir. Racih olan da budur. Kimileri de şöyle bir taksimata gitmişler. Özellikle konuyu daha tafsilatlı bir şekilde araştıranlar, ya sırf konu üzerine çaplı bir araştırma yapanlar, Peygamberimizin namazları kıldığı namaz şeklinin vakasını ele almışlar. Mesela hangi durumda nasıl namaz kıldı diye. Mesela demişler eğer düşman kıble ile Peygamber aleyhissalatu vesselamın arasındaysa, yani kıbleye yöneliyorsun sen, düşman kıble ile senin aranda duruyor. İşte Peygamberimiz şu şekilde namaz kıldı. İşte diyelim eğer bulunduğu yer dağlıksa ve düşman dağınık bir şekildeyse Peygamber aleyhissalatu vesselam şu şekilde namaz kıldı diye. Yani her bu varit olan namaz şeklinin o savaşın kıssasını da almışlar beraberinde. Kıssayı incelemişler. Savaştıkları alan nasıldı? Savaştıkları durumda düşmanın hali neydi diye. Ve ona göre bir şekil tercih etmişler. Lakin bunlar hepsi şuna münafidir. Sonuçta bu namazın meşru kılınmasındaki illet dedik ki korkudur. Hikmet ise takfiftir. Öyle değil mi? Takfif her insanın kendi haline en uygun olan hangisi ise onu yapmasını gerektirir. Hatta mesela bu bittikten sonra zikredeceğiz. Bugün bu savaşta bu şekil namaz kılmanın neredeyse imkanı yoktur. Öyle değil mi? Yani bugün mesela diyelim ki savaşın olduğu yerlerde, orduların karşı karşıya geldiği yerlerde bu tip bir namaz kılmanın imkanı var mıdır? Bu hadislerde zikredilecek olan hepsini söyleyelim. Hiçbiri mümkün değildir. Çünkü o zaman adamın elinde ok var. En fazla oku ulaştırabileceğim şey belli zaten. Şimdi öyle değil ki sen bir 100 tane adamı, 1000 tane adamı sıraya dizeceksin. Sen de önlerine geçeceksin. Adam zaten uydudan senin fotoğrafını çekiyor. Yani o kadar insanın bir araya toplandığı bir yerde bir bombayla bütün her şeyi bitirebilir. Doğru mudur? Onun için en şey olan nedir? En bu konuda racih olan nedir? Farklı taksimatlara gitmektense, farklı tercihler yapmaktansa işin hiffet yönünü ele alıp her içinde bulunan duruma göre gerekirse ima yoluyla kılmaktır. Mesela günümüzde olduğu gibi gerekirse ima yoluyla kılmaktır. Bu birinci şekil. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın korku namazlarından birincisi. Bu namazın nasıl olduğunu anladınız mı? Nasıl namaz kıldıklarını? Anlamadık. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam şurada imam. Tamam. Şurada ayakta duruyor. Ordusunu ikiye bölüyor ilk başta. Ordusunu ikiye bölüyor. Yarısını, ordunun yarısını düşmanı görecek şekilde düşmanın önüne geçiriyor. Yani düşmanı izlesinler diye, sürekli düşmana baksınlar diye. Onlar o şekil bakarken ordunun kalan yarısı da şu şekil dümdüz Peygamberimizin arkasında saf tutuyorlar. Tamam? Peygamber burada imam, arkasında bir çizgi şeklinde saf tutuyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam birinci rekatı kılıyor. Onlar da peygamberle beraber birinci rekatı kılıyor. Bak diğer taife namaza girmemiş ha. Diğer taife namazın dışından düşmana bakıyor. İki secdeyi yaptıktan sonra birinci rekat bitti değil mi? Ayağa kalkması lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam ayağa kalkmıyor. Yerinde oturuyor. Bekliyor. Bu arkasında duran taife ayağa kalkıyorlar. İkinci rekatlarını da kılıyorlar. Selam veriyorlar gidiyorlar. Peygamber hala nerede? Oturarak bekliyor. Değil mi? Bu taifenin namazı bitti mi? Bitti. Bunlar gidiyorlar, o bekleyenlerin yerinde saf duruyorlar bu defa. Düşmanı görecek şekilde. Orada bekleyenler gelip tekbir alıp namaza giriyorlar. Peygamber de ayağa kalkıyor. Tamam. Bunlarla beraber de normal bir rekatını kılıyor, oturdular. Peygamberimizin kaç rekat oldu? İki. Arkasındaki saf bir. Peygamber oturarak yerinde bekliyor. Arkasındakiler kalkıyorlar tekrardan. İkinci rekatlarını da kılıyorlar. Tekrar oturuyorlar. Teşehhüdlerini bitirince Peygamber selam veriyor, onlar da selam veriyorlar. Anlaşıldı. Bu birinci sıfat. Anlamayan varsa bir daha anlatabilirim. Anlamayan? Arkada mesela Peygamber'in beklediği zaman selam vermek için arkadakilerden yani cemaatle mi kılıyor yoksa... Yok yok. Zaten bak bir rekatı peygamberle cemaatle kıldılar. Öyle mi? Kalan bir rekatlarını şey yapıyorlar, tamamlıyorlar. Sanki imama iki rekatlık sabah namazında ikinci rekatta yetişmiş gibi. Ama fark ne? İmam selam vermiyor, onlarla beraber selam veriyor. Bekliyor onlar yani. Oturduğu yerde bekliyor. Tabi bu korku namazı olduğu için biz ne dedik? Racih olan korku namazın hem rekatını hem sıfatını eksiltir ve değiştirir. Değil mi? O meselenin aslı da buradan geliyor zaten. Yani korku namazı nedir? Korku namazında racih olan sefer sadece namazın rekatını azaltır ama sıfatında bir değişiklik yapmaz dedik. Korku namazı ise öyle değildir. Duruma göre hem şeyi azaltır, rekat sayısını azaltır hem de sıfatını değiştirir. Tamam? Bu da sıfatın değişmiş bir şekli. Normalde bu imam kimseyi beklemez. İnsanlar imamı beklemek zorunda. Değil mi? Ama burada imam bekliyor onlar. Şimdi zaten ileride başka sıfat anlatacağız. Peygamber orada bırakıp gitse de bir şey olmaz. Yani hani eğer uygun olan oysa mesela gelecek. Bu sadece nedir? Artık o anda Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu uygun görmüş. İnsanlarla bu şekilde namaz kılmış. Bu birinci sıfat. Tamam, ikinci sıfatı okuyalım. وَمِنْ سِفَاتِ صَلَاتِ الْخَوْفِ وَمِنْ سِفَاتِ صَلَاتِ الْخَوْفِ korku namazının sıfatlarından مَا رَوَى جَابِرٌ Cabir'in rivayet ettiği şeydir. قَالَ شَهِدْتُ مَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَ الْخَوْفِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber korku namazına şahit oldum. فَصَفَّفْنَا صَفَّيْنِ biz iki saf yaptık. وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ Düşman bizimle kıble arasındaydı. فَكَبَّرَ Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme فَكَبَّرْنَا Resulullah tekbir getirdi, biz de tekbir getirdik. ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَنَا جَمِيعًا Resulullah ruku yaptı, biz de ruku yaptık. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعَنَا جَمِيعًا Resulullah rukudan başını kaldırdı, biz de kaldırdık. ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ Secdeye gittik. وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ Onun arkasındaki saf İnhadara ne demek normalde? Normal kelime manası ne? Bilen var mı? İnhadara. Yukarıdan aşağıya doğru inen şeylere söyleniyor ama inhadara'yı diğer düşüşlerden ayıran şey ne? Yuvarlak bir şekilde. Onun için mesela taşın aşağıya inmesine inhadara denebiliyor. Tamam? İnsan şeye giderken secdeden kıyamdan veyahut da secdeye gittiği zaman da nasıl gidiyor kıyamdan secdeye? Şu şekilde gidiyor değil mi? Ondan dolayı buna da inhadara diyebiliriz yani. Nezele alel ardi de diyebiliriz. Nezele ile sucudi de diyebiliriz ama bunu da söyleyebiliriz. Evet. وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ Onun arkasındaki saf ثُمَّ انْحَدَرَ بِسُجُودِ Peygamberimiz secdeye gitti. وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ Hemen onun arkasındaki saf da onunla beraber gitti secdeye. Tamam? Biz de mi başta ne dedi? فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ İki saf var Peygamberimizin arkasında. Peygamber secdeye gidiyor. Birinci hemen arkasından gelen yani yelihi hemen onun akabinde gelen. O secdeye gidiyor. Sonra وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ arkadaki saf kalktı. فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ Nahr'ın kelime manası ne demek? Nahara. Nahr ne? Bilen yok mu? Nahr normal kelime manası. Kesmek, boğazlamak değil mi? Burasına nahr deniyor. Yani fi nahril aduvi düşmanın tam karşısında, düşmanı görecek şekilde şeye durdular. Safa durdular. Felemme akadel nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve sucude ve zaman ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem secdeyi bitirdi ve kâme saffu lezi yelihi onun tam arkasındaki saf kalktı in hadara saffu muakhara muakhara saffu muakharu değil mi sıfat muakharu saf bir sucudu secdeye gitti ve kâmu kalktılar thumme takaddeme saffu muakharu arkadaki saf Öne geldi. وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ صَفْ Öndeki saf da geriye gitti. ثُمَّ رَكَعَ Sonra ruku yaptı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. وَرَكَعَنَا جَمِيعًا Biz de ruku yaptık. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعَنَا جَمِيعًا Rukudan başını kaldırdı. Biz de kaldırdık. ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ Sonra secdeye gitti. وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ Onun arkasındaki saf secdeye gitti. وَكَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكَعَةِ الْاُولَى Birinci rekatta arkasın ثُمَّنْ حَدَرَ بِالسُّجُودِ Sonra secdeye gitti. وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ Ve hemen arkasındaki saf da gitti. وَكَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكَعَةِ الْاُولَى O saf birinci rekatta arkada duruyordu. Tamam? وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِ Arkadaki saf düşmana karşısında kalktı. فَلَمَّا قَدَى صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودًا Ne zaman ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem secdeyi bitirdi. وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ Onun arkasındaki saf ayağa kalktı. اِنْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ Arkasında en arkadaki saf secdeye gitti. فَسَجَدُوا secde ettiler. ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. Biz de selam verdik. Ravahumuz. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı değil mi? Şimdi bir tane daha kalem alalım. Dur. Şimdi Cabir diyor ki biz Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraberdik. İki tane saf olduk diyor. Tamam. Bak birinci surette iki safın bir tanesi namaza dahil oluyor. Bir tanesi namazın dışında duruyor. Tamam. O birinci anlattığımızdı. Bu ikincide ise Peygamberimiz iki safı birden namaza dahil ediyor. Yani iki saf da beraber Peygamberimize tekbir alıp namaza duruyorlar. Bu Peygamberimiz burada imam, bu arkasında duran birinci saf, bu da arkasında duran ikinci saf. Tamam? Peygamber aleyhissalatü vesselam normal rukuya kadar hep beraber hareket ediyorlar. Yani bu iki saf rukuya kadar hep beraber hareket ediyorlar. Peygamber rukudan kalktığında da hep beraber rukudan kalkıyorlar. Peygamberimiz secdeye gidiyor. Şimdi iki saf da secdeye giderse düşmanı kim görecek? Doğru mu? Düşman hemen karşılarında. Ne yapıyor? Bu saf secdeye gidiyor. Hemen Peygamberimizin arkasındaki bu birinci saf secdeye gidiyor. Bunlar ayakta bekliyorlar. Tamam, düşmanı görebilmek için. Anlaşıldı? Daha sonra Peygamberimiz bunlarla secdelerini yaptı. Bu iki hemen arkasındaki grupla. Bunlar tabii ayağa kalktı. İkinci rekatta durdu ya. Şunlar eğiliyorlar, secdelerini yapıyorlar. Niye? Çünkü bu defa Peygamber ve bunlar düşmanı görüyorlar. Değil mi? Sonra bunlar da kalktı ayağa. Birinci rekat bitmiş oldu mu? Bitti. Bunlar bir adım öne geçiyorlar, bunlar geri geçiyorlar. Saflar yer değiştiriyor. Bak, bu birinci rekatta birinci saftı, bu ikinci saftı. Değil mi? Saflar yer değiştirdi. Birinci rekatta ikinci saf olan ikinci rekatta birinci saf oldu. Birinci rekatta birinci saf olan ikinci rekatta ikinci saf oldu. Anlaşılıyor değil mi? Tamam. Şimdi bu defa şunlar hepsi beraber ayaktalar. İki saf peygamberle beraber. Peygamber aleyhissalatü vesselam rukuya kadar, yine ikinci rekatta da rukudan kalkıncaya kadar da hep beraber hareket ediyorlar. Tamam. Peygamber secdeye gittiğinde bu birinci rekatta ikinci saf olanlar, şimdi birinci saf oldular ya bunlar. Bunlar da peygamberle secdeye gidiyorlar. Bu defa bunlar ayakta bekliyorlar. Birinci rekatta secde edenler ikinci rekatta ayakta bekliyorlar. Ve kime bakıyorlar? Düşmana bakıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunlarla secdeyi bitirdikten sonra ne yapmış oldu? Oturdu. İkinci rekatta teşehhüde oturdu. Bunlar hala ayaktalar. Değil mi? Bunlar da secdelerini yapıyorlar. Çünkü artık düşmanı görüyorlar. Bunlar da teşehhüde oturuyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam selam veriyor. Hep beraber selam verip namazdan çıkıyorlar. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Anlamayan varsa bir de anlatayım. Soracaktım abi. Niye yer değiştiriyorlar peki abi mesela? Peygamber öyle uygun görmüş. Yani bir belki şey de olabilir. Yani Allahu alem, hani hikmet olarak insan düşündüğü zaman bir fikir olaraktan sadece. Düşman karşıdan izliyor ya, yer değiştirmeleri yani demek bunlar namazda hareket ediyorlar. Yani belki düşman baktığı zaman karşıdan bunlar sabit, hiç değişmiyorlar. Aynı şeyleri yapıyorlar. Dur bunlara saldıralım gibi bir heyecan gelmesin diye. Bu bir fikir olabilir sadece. Yani şu an aklıma gelen bir fikir olarak söylüyorum. Olabilir, Allahu alem. Veyahut da onlar bir saf birinci rekatta bütün hayırda normal zamanki gibi yaptı. Peygamber istedi ki onlar da eşit olsunlar diye. Onlar da yer değiştirdiler, öne geldiler vesaire. Başka sorusu olan? Burada fi nahil adubi demiş abi. Kıbleyi değiştiriyor mu Peygamber'in burada, yoksa yok. Düşman kıble önünde zaten. Düşman kıble önünde zaten. Yani mesela şimdi sen diyelim ki bir yere gittin. Kıble bizim hangi taraf? Şu anda bu taraf değil mi? Diyelim ki düşman karşımızda saf tutmuş bekliyor. Misal. Doğal olarak sen de o tarafa namaz kılıyorsun zaten. O şekilde yani. Yoksa sen kasten kıblenin yönünü şeye çevirmiyorsun. Düşmana taraf çevirmiyorsun. Öyle bir durum olsa, yani düşman diyelim ki kıble yönünde değil, ne yaparsın? Kıbleyi çevirmek yerine o hadiste gelen şekil yaparsın. İki safa bölersin, bir safı onlara doğru dikersin. Yani bir grup onlara doğru bekler, bir grupta normal kıbleye yönelik namazlarını kılar. Başka sorusu olan var mı? Sor. Kendileri. Kendileri. Mesela bunu dedik, bunu kim seçmiş? Üsttekini İmam Malik ile İmam Ahmed, bunu İmam Şafii. Bazıları mesela bunda çok hareket var diye bunu tercih etmemişler. Namaza münafi demişler bu şekil olması. Ondan sebep bunu diyor. Yoksa bu da mesela sabit olan bir rivayet. Sahih olan bir rivayet. Bundan dolayı kabul etmemişler. Allahu alem. Evet, devam edelim. O min sıfatı salatil khawfi, korku namazının sıfatlarından. Mâ ravâhu İbn Ömer radıyallahu anhu, İbn Ömer radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği şu hadis. Kale sallallahu aleyhi kale dedi ki sallallahu aleyhi ve selleme salatel havfi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem korku namazı kıldı. Bi ihde taifeteyni rekaten ve secdeteyni bir rekat ve iki secde iki taifeden biriyle namaz kıldı. Vel uhra diğeri muvacihetun el aduvi düşmana yönelikti diğer taife. Sümmen sarafu sonra geri çekildiler ve kamu kalktılar fi mekami ashabihim arkadaşlarının makamında ayağa kalktılar. Mukabele وقاموا في مقام اصحابهم مقبلين yani yönelmiş bir şekilde alal aduvi düşmana yönelmiş bir şekilde. Vecaulayke bunlar geldi fasalla bihim rak'atan onlara namaz kıldırdı bir rekat namaz kıldırdı sonra selleme sonra selam verdi sonra kada haulai onlar bitirdi rak'atan bir rekatı bitirdi ve haulai rak'atan onlar da bir rekatı kaza ettiler değil mi? Şimdi bitirdi değil, tekrardan kıldılar. Yani şey yaptılar, tamamlamış oldular. Şimdi bu neyi bu İbn Ömer'in rivayet etmiş olduğu ise Peygamber aleyhissalatü vesselam yine ashabını iki kısma bölüyor. Değil mi? İki saf şekline bölüyor yine. Yine bir saf namaza dahil oluyor ama bir saf namaza dahil olmuyor. O bir saf yine düşmana bakıyor, düşmana yönelmiş bir şekilde. Peygamberimiz birinci safla namaza duruyor. Tamam mı? Birinci rekatı bitirdikten sonra bu saf kalkıp gidiyorlar. Birinci rekatı bitirdikten sonra Peygamberimizle namaza durmuş olan saf namazı bitirmiyorlar. Kendileri çekip gidiyorlar. Sonra o bekleyenler geliyor bunların yerine. O diğerleri orada namazlarını bitiriyorlar, tamamlıyorlar. Kendi nefislerinde tamamlıyorlar. Artık duruma göre. Durum imayı gerektiriyorsa imayla, normal namaz kılmayı gerektiriyorsa namaz kılmayla. İkinci saf geliyor bu defa. İkinci saf Peygamberimizin arkasında duruyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam selam veriyor. Bunlar kalkıyorlar yine. Bir rekat kılmış oluyorlar. Sonra bunlar da o bir rekatı tekrardan ne yapıyorlar? O bir rekatı tekrardan kılıyorlar. Anlaşıldı? Yani her iki safa bölüyor. Her bir saf bir rekatı peygamberle kılıyor. Namaz cemaatten çıkıyorlar. Sonra namazlarını kendileri tamamlamış oluyorlar. Tamam? Evet. وَمِنْ سِفَاتِ سَلَاتِ الْخَوْفِ Korku namazının sıfatlarından اَنْ يُسَلِّيَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ صَلَاتٍ Her taifeye اَنْ يُسَلِّيَ بِكُلِّ تَائِفَةٍ صَلَاتًا Her taife ile namaz kılmasıdır. وَيُسَلِّمَ بِهَا onlara selam onlarla beraber selam vermesidir. Bu ne, nasıl bir namaz bu? Mesela diyelim ki sen bir vakitte iki cemaat yapmak gibi bir şey. Tamam? Bir vaktin içinde iki cemaat. Nasıl? Diyelim ki düşman bölgesinde namaz kılıyorsun. Savaşacak olan erleri ikiye bölüyorsun. Bir taifeyle normal bir namazı tamamına kılıyorsun. Selam veriyorsun, onlar gidiyor. İkinci bir taife geliyor, onlarla kılıyorsun. Senin için bu ikincisi nafile olmuş oluyor. Değil mi? İmamlık yapıyorsun sadece onlara. Her taifeyle bir namaz kılmış oluyorsun. وَمِنْ سِفَاتِ صَلَاتِ الْخَوْفِ مَا رَوَاهُ Cabir'in rivayet ettiği şey korku namazının sıfatlarındandır. قَالَ dedi ki اَقْبَلْنَا مَا رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber yöneldik hatta iza kunna bi zati riqa'ya gelin zati riqa'da olduğumuz zaman ila en qale deyinceye kadar fenudiye li salati ne demek ila en qale yani ne kastediyor burada ila en qale'de bu kimin sözü ila en qale Cabir. Hayır, bu kitabın sahibinin sözü. Mesela şimdi diyelim ki uzun bir metin varsa elimizde, şöyle uzunca bir metin düşünün mesela elimizde, bu kadar yer. Benim anlatacağım kısım metnin son kısmı. Tamam, şu kısmı vecul-i istişat olan yer. Ama metin uzun, yani ravi anlatmış. Ben ne yapıyorum? Mesela diyorum ki rava muslimun min hadithi Cabir, Cabir'in hadisinden rivayet ettiği bir satır falan veriyorum. Hani sen yarın öbür gün işte diyelim ki o rivayeti bulmak istersin, hadisi bulmak istersin. Sana kolaylık olsun ne anlattığımı bil diye. İlâ en kâle diyorum. Yani burada kesiyorum, nokta nokta koyuyorum. İlâ en kâle diyorum, devam ediyorum. Ne olmuş oldu? Anlıyorum ki burada ben bir arayı düşürmüşüm. Anlaşıldı. Buradan da biz ne anlıyoruz? Şu an kitabın yazarı olan Şeyh Fevzan hadisi ikiye bölmüş. Aradaki bizi ilgilendirmeyen, yani konumuzla alakası olmayan kısmı düşürmüş. Bak nokta nokta koymuş başına sonuna da. İlâ en kâle ta deyinceye kadar. Tamam? enûdiye li salati namaz için nida edildi. Fesallâ bi taifetin rekaateyni sümme teahharû iki rekat taifeyle kıldı. Sümme teahharû sonra sümme teahharû teahhara ne demek? Erteledi. Geriye doğru geldiler. Onlar yani geriye doğru gittiler. Tamam? Fesallâ bi taifeti taifetil uhra diğer taife kıldı. Rekaateyni iki rekat kıldı. Kale dedi ki fekânet li Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem erba'un Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört rekat kılmış oldu. Ve lil kavmi rekaatani iki rekat kılmış oldu. Tam kelime manası ne? Fekânet idi li Rasûlillâhi Rasûlullah için erba'un dört rekat ve lil kavmi rekaatani. Kavim için ise iki rekat. Burada ne yapmış Peygamberimiz? Yine ashabını ikiye bölmüş. Değil mi? Birinci taife ile iki rekat namaz kılmış. Peygamberimiz teşebbütte beklemiş, onlar selam verip gitmişler, namazlarını bitirmişler. Peygamber üçüncü rekata kalkmış, bu defa yeni bir taife gelmiş, yani o bekleyen taife gelmiş. Onlar bu defa namazı kılmışlar. Dördüncü rekatta Peygamberimiz teşebbüde oturunca onlar için ikinci rekat, Peygamber için dördüncü rekat. Hep beraber selam vermişler, tamam. Onların her bir taifenin iki rekat namazı olmuş, Peygamber aleyhissalatu vesselamın ise tek bir rekat namazı olmuş. Anlaşıldı bu şey, bu şekil. Anlamayan var mı? Anlamadım. Şimdi Peygamberimiz ashabını iki taifeye bölmüş. Tamam? Birinci taifeyle namaza durmuş, diğer taife namazın dışında. Namazla bir alakaları yok, düşmanı bekliyorlar. Normal namazlarını kılmışlar. İkinci rekata geldiklerinde teşehhüde oturuyorlar ya. Teşehhüde oturduklarında Peygamber selam vermemiş, bunlar selam verip namazdan çıkmışlar. Tamam? İkinci rekat teşehhüt yeri değil mi? Bu adamlar, ikinci saf olanlar selam vermişler ve namazdan çıkmışlar. Peygamber hala oturuyor, selam vermiyor. Ayağa kalktı. Kaçıncı rekata kalktı Peygamber? Üç. İkinci o bekleyen taife gelip bu defa namaza girdi. Tamam? Peygamber bu defa onlara namaz kıldırdı. Yine dördüncü rekatta teşehhüde oturuyor ya. Bunlar da teşehhüde oturdular. Selam verdi. Kaç rekat kılmış oldu arkasındakiler? İki Peygamber. Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Bu sıfatların içerisinden zikredilmeyen bir tane sıfat kaldı. O da hangisi? Yok. Ayetteki zaten Şafiler demiş bizimki ayetteki gibidir. İmam Ahmet ile İmam Malik de demiş ki bizimki ayettekine daha uygundur. Yok ayetteki değil. Bir rekat değil mi? Bir o kaldı. Altıncı şekil de o. Yani bir şey. Bir rekat kılınması. Bir rekat da nedir? Sadece bir rekat kılmak. Yani ister imam mesela şey yapar, taifesini şeye diker, arkasına iki taifeye böler, bir taifeyle bir rekat kılar, onlar gider, değil mi? İkinci rekata kalkar imam, diğer taife gelir, onlarla da bir rekat kılar, onlar da gider, namaz bitti, öyle mi? Bu kadar. İsterse imam iki rekat kılmış olur, onlar bir rekat. İsterse imam bir taife gelir, namazı kılar, imam da selam verir, birinci rekatı bitirirler. Doğru mu? Herkes gider. İmam bir daha kalkar. Bu defa ikinci rekatı kılar onlarla. İki namaz kılmış gibi olur. Yani bir vaktin içinde iki ayrı cemaat yapmış gibi olur. Ama bir rekat bütün gruplar için kafidir. İsterse cemaat saf olması mümkün olmaz. Herkes kendi bulunduğu yerde bir rekat namazını kılar. Ondan sonra selam verir. Değil mi? Biz ne dedik? Dedi ki İbn Abbas diyor ki فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَدَرِ اَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةٌ. Yine dedik aynı şekilde Huzeyfe, hem İmam Ahmet hem de Ashab-ı Sünen, yani Sünen sahipleri Huzeyfe'den rivayet ediyorlar. Diyor ki Peygamberimiz bir taife ile bir rekat kıldı, bir taife ile bir rekat kıldı, ثُمَّ لَمْ يَقْدُوا. Sonra kaza etmediler. Tamam, sonra kaza etmediler. Yani herkes o bir rekat ile şey yapmış oldu, bir rekat ile yetinmiş oldu. Tamam, bu da altıncı şekil. Yani tek bir rekatın kılma şeyi. Tek bir rekatın kılınma şekli. Biz tabi geçen dersimizde söyledik değil mi? Cumhur ulema bunu kabul etmiyor. Cumhur ulema bunu kabul etmiyor. Huzeyfe'nin hadisine genel itibariyle ne diyorlar? Zayıftır diyorlar. Yani ثُمَّ لَمْ يَقْدُوا lafzı zayıftır diyorlar. ثُمَّ لَمْ يَقْدُوا lafzı zayıftır diyorlar. Tabi teknik açıdan bakıldığında sahih olması daha racih. Yani ثُمَّ لَمْ يَقْتُوا lafzının sahih olması daha racih. Lakin İbni Abbas'ın rivayeti Müslüm'de geçtiği için hepsi mecburiyetten sahihtir diyorlar ama tevil ediyorlar dedik. Değil mi? Nasıl tevil ediyorlar? Diyorlar ki bir rekat tek başına, bir rekata sonra imamla. Tamam mı? Bu şekilde tevil etmişler. Lakin bu tip bir tevhile gitmeye gerek yok. Zaten hani şöyle bir şey olmuş olsa, mesela burası önemli bir konu, burayı iyi dinleyin. Şimdi bazen geçen dersimizde de usul dersinde Allah-u Alem zikretmiştim. Şu çok büyük bir hata. Yani İslam dininde bir asıl sabit olur. Sabit olan bir asıl vardır. Tamam mı? Daha sonra ona muhalif olan fer'i bir nas gelir. Yani kitapla, sünnetle vesaire bir asıl sabit olur. Hem ayetler hem hadisler bir asla delalet eder. Anlarsın ki bu usuldür bu meselede. Tamam? Daha sonra bir tane nas gelir. Şeye muhalif. O bütün gelen naslara muhalif olan, tam zıtlık ifade eden bir nas gelir. Arasını cem de edemezsin. Yani nas toplayacağını da bilemezsin. O durumda ne yaparsın? Bu nası tevil edersin. Öyle değil mi? O durumda bu fer'i olan nası tevil edersin. Ta ki niye? Ta ki şeye uyuşturmak için. Bu usullere uyuşturmak için. Çünkü niye bu tevil sahih bir tevil midir? Sahih bir tevildir. Biz ne demiştik itikatta? Biz her tevili reddetmiyoruz. Öyle değil mi? Eğer gerçekten bir delil, başka bir delilin zahirinden sarf edilmesini gerektiriyorsa biz bunu reddetmiyoruz. Bizim reddettiğimiz nedir? Akılla nasları tevil etmektir. Öyle mi? Başka bir nas olmadığı halde akli bir takım mukaddimeler öne sürüp nasları zahirinden tevil etmektir. Tamam, bu çok önemli bir asıl. Yani kitap ve sünnetle bir asıl sabit olmuşsa bunu tevil edersin. Şimdi bu meselede düşünelim. Diyelim ki kitap ve sünnetle korku namazının gerçekten en az iki rekata düştüğü sabit oldu. Misal. Komple bütün sahabe, kitap, sünnet, sahabe sözleri hep buna işaret ediyor. İbni Abbas'tan sadece bu söz geldi. O zaman ne yapar? Cumhur ulemanın o zaman yaptığı doğru olurdu değil mi? Yani İbni Abbas'ın bu sözünü tevil etmekle haklı olurlardı. Artık buna en uygun tevil budur derlerdi. Anlaşıldı. Ama burada öyle değil ki. Zaten komple baktığımız zaman namaz kesinlikle bizim bildiğimiz kitapta ve sünnette sabit olan namaza hiçbir yönüyle benzemiyor. Doğru mudur? Yani şu ana kadar mesela 6 tane, 5 tane şekil gördük. Cumhur'un kabul etmediği 6.'yı bir kenara bırakalım. Bu 5 tane şeklin bizim bildiğimiz namazla uzaktan yakından bir alakası var mı? Yok. Öyle mi? Birazdan gelecek ima yoluyla namaz kılınır diyen sahabeler olmuş. Seleften sadece tekbirdir diyenler olmuş. Subhanallah ve bihamdi, Subhanallah, Allahu Ekber'dir diyenler olmuş mesela. Yani bu kadar değişik bir şey bu. Değişik olan bir namaz. Ondan dolayı bunu tevil etmeye gerek yok. Ama eğer şayet bütün naslar, bizim için nas nedir? Kitaptır, sünnettir ve selefin anlayışıdır. Öyle değil mi? İcma da zaten bunun bir parçasıdır. Bunlarda bir şey sabit olsa, sonra akabinde diyelim bir tane nas geldi buna buna muhalif gibi duran veya zıt gibi duran, bu nası bunların ışığında anlamak zorundasındır. Doğru mudur? Ama burada öyle bir şey söz konusu mudur? Öyle bir şey söz konusu değil. Bu çok önemli bir mesele. Yani bu zikretmiş olduğum mesele. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir meselede kaynak belirlemek tek başına yeterli değil. O kaynağı nasıl anlamak asıl mesele orada. Yani bir asıl bugün İslam ümmetinin yaşadığı problem kaynak belirleme problemi değil. En size göre şirkte, müşriklikte aşırı giden adam bile kaynak konusunda sizde problem yaşamıyor. Öyle değil mi? Yani en size göre gariz müşrik olan adam bile kaynak konusunda sizle şey yapmıyor. Bir problemi yok. Kaynak herkes, kitap, sünnet, aldatmaca veya doğru. Mühim olan mesele ne? Mühim olan mesele onu nasıl anlayacağımız. Yani nasıl anlamamız gerektiğine dair olan mesele. Mesela bu da nelerdendir? Bu da usullerden bir tanesidir. Bunu bilmeyen birçok insan mesela kitapla, sünnetle, icmayla bir şey sabit oluyor. Bir tane nas var orada sadece. Ravi yanlış aktarmış olabilir. Manayla rivayet ettiğinden dolayı farklı bir anlama söz konusu olabilir. Arka planında bir şey vardır, onu zikretmediği için konu anlaşılmıyor olabilir. Yani arka planında özel bir durum vardır. Konu onu zikretmeyince, değil mi? Söylenen sözü tek başına zikretmek doğru anlaşılması mümkün müdür? Mümkün değildir. Böyle bir şey olabilir. Sen böyle muhtemelli olan bir şeyi alıp, yani ihtimalli olan bir şeyi önüne koyup bu kadar sabit olan, mukarrar bir şeyi şey yapabilir misin? Yok bak bu da var, o zaman bu bunlara aykırıdır. Bunun hükmünü bunlardan istisna etmemiz lazım. Diyemezsin. Çünkü o zaman ne olmuş olur? O zaman sen yanlış bir şey yapmış olursun. Tamam, bu da zaten ehli sünnetin usulüne aykırıdır. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşılmayan bir şey? Anlaşılmayan bir şey, buyur. Örnek vereyim. Bu en son söylediğim. Tamam. Mesela şimdi diyelim ki örnek, bir tane kendi konumuzdan örnek verelim. Farzaza bir örnek olacak bu. Sonra normal örneklerini vereyim. Diyelim ki şimdi bütün rivayetler şunu gösterseydi bize. Peygamberimiz normal sahabesiyle ikişer rekat namaz kılmış. Korku namazı. Tamam? Bütün rivayetler bunu gösterse. Şu ana kadar gördüğümüz bütün rivayetler. Bir tane rivayet geliyor sadece. Diyor ki korku namazı bir rekattır. O zaman biz mecbur bunu ne yapacaktık? Bir şekilde tevil edecektik. Bak tevil etmek, burada tevil lafzını kullanmalarının sebebi şudur. Biz bu nasıl, aslında aslı bunun bu nasıl amel etmemektir. Yani asıl meseleyi orijinaline döndürürsek bunun aslı nedir? Bunu amel etmemektir. Öyle değil mi? Yani tevil ettiğin zaman ne oluyor sanki? Bir onunla amel etmiş mi oluyorsun? Hayır. Sadece nas'a karşı bir edepsizlik olmasın diye demişler ki bu nas'ı bunların ışığında anlayalım veya bu nas'ı bunların ışığında tefsir edelim veya bu nas'ı bunların ışığında anlayalım. Mesela şimdi örnek veriyorum. Kitapta yüzlerce nas Allah Azze ve Celle'nin yüksekte olduğunu, semada olduğunu, tamam, arşına istiva ettiğini söylüyor. Doğru mu? Zikretmeye gerek var mı bunları? Yok. Peygamber aleyhissalatu vesselamın onlarca nas'ında Allah Azze ve Celle'nin semada olduğuna işaret ediyor. Doğru mu? Sahabe, ayrıyeten sahabe kendi kullanımlarında onlarca rivayetlerde Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah azze ve celle'nin arşına istiva ettiğini ve semanın üzerinde olduğunu söylüyorlar. Tamam? Bunları gördük hepsini, değil mi? Gördük. Bir tane nas geliyor mesela. Sadece bir tane nas. O da nedir? Mesela nas diyor ki bize ve huve ma'akum eynema kuntum. Eynema kuntum. Şimdi sen bu nas'ı alıp eline, bak o sizinle beraberdir, nerede olursanız olun dediğinde, bu beraberlik zat ile beraberlik de olabilir. Değil mi? Zatıyla Allah Azze ve Celle bizimle beraber olabilir. Bu beraberlik sıfatla beraberlik de olabilir. Yani ilim, ilmiyle, görmesiyle. Doğru mu? Olabilir. Şimdi sen tutup sırf bundan dolayı bunu tercih edersen, Allah her yerde de dersen olur mu? Bir tane nas'tan dolayı sen o kadar çok nas'ı nasıl iptal edersin ki? Ama sen bunu ne yapabilirsin? Ayetin devamında da Allah hepsinde diyor, o size şah damarınızdan daha yakındır, o sizinle beraberdir, yerde de gökte de ilahtır ayetler. Hepsinin sonunda ya işitir, ya görür, ya bilir, ya o her şeyden haberdardır. Bir şey söylüyor mutlaka Allah Azze ve Celle. O zaman bundan kasıt nedir? Bundan kasıt budur. Anlaşıldı. Peki siz hemen şu soruyu soracaksınız bana. Diyeceksiniz ki eğer bu böyleyse, o zaman mesela diyelim ki Allah Azze ve Celle eri de gerçekten hakiki manada el de olabilir. O zaman bunların dediği gibi lügatta geldiği şekilde nimet manasına da olabilir. Doğru mu? Eğer öyleyse burada da ihtimal var. Bize diyoruz doğrudur. Sonuçta bu Kur'an Arap lügatıyla inmiştir. İki ihtimal de geçerlidir. Bu ihtimali ne kaldırdı? Sünnet bir, iki, selefin anlayışı kaldırdı. Tamam? Yoksa olmasaydı doğrudur, ihtimallidir. Yani bir kelime Arap lügatında iki manada kullanılmışsa, kitapta da o kelime iki manada gelmişse, şimdi kimse sen niye kendi görüşünü bana nasıl yok illaki budur diyemezsin ki sen. İki manada gelmiş, ikisini de eyvallah kabul edeceğiz. Anlaşılıyor değil mi? Ama biz ne diyoruz bak anlatırken özellikle? Bak bunu hiç unutmayın her konuda. Bizi bid'at taifelerinden ayıran şey kitabı ve sünneti kabul ediyor oluşumuz değildir. Değil mi? Bizi ayıran şey nedir? Selefin anlayışı, doğru anlayış şeklidir. Yoksa kitap sünneti koy önüne herkese وَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ o zaman namaz kılmayalım diyor adam mesela. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Normalde Arap lügatıyla varit olduğu için bütün sıfatlar dedikleri gibi doğrudur. Mesela istiva kelimesinin Arap lügatında yaklaşık 20'ye yakın manası vardır. Kimi 16 demiş, kimi 15 demiş vesaire. Tamam? 10 küsur manası vardır diyelim mesela. Şimdi sen bir tanesini tercih ediyorsun. Değil mi bunların içinde? Sen bunu kendi tercihini başkalarına tercih ettirmek adına yapmıyorsun. Sen diyorsun ki bak başka naslar da Kur'an'dan bunu tercih etmemizi, sünnette bunu tercih etmemizi, sahabenin kullanımı da bunu tercih etmemizi gerektiriyor. Öyle mi? Mesela Er-Rahmanu alel arş isteva dediğinde bu şimdi 16 tane manaya mı geliyor? Misal. 18 tane manaya mı geliyor? Misal. Adam sana diyor ki ben buradan şunu anlarım. Yani mesela bu şey şan yüceliğidir. Hani Allah Azze ve Celle şanıyla yüce oldu manasındadır. Yoksa zatıyla değil. Sen diyorsun iyi de bak.